Autopromocja. Czwórka Polskie Radio przedstawia plebiscyt Nieprzeciętni 2017. A nieprzeciętnym 2017 może zostać... każdy. Nie trzeba od razu zdobywać szczytów. Wystarczy, że robi się coś z pasją. Gotuje, maluje, żegluje, organizuje, śpiewa, działa w samorządzie lub pomaga innym. Kandydatów można zgłaszać do 30 kwietnia. Nieprzeciętni@polskieradio.pl. Więcej szczegółów na czwórka.online. Autopromocja. Przeminęło z wiadrem. Jak co tydzień życie zrobiło okrąg i wróciliśmy do naszych kochanych słuchaczy trójki. Krzysztof Siemak i Paweł Paulus Mazur. Audycja przeminęło z wiadrem i dodatkowo przyklepało gipsem. Mamy majówkę. To już jest ta majówka długo wyczekiwana. Długi weekend, no, rozpoczął się już właściwie wczoraj, w sobotę, ale myślę, że ta pełnia rozwinie się dopiero dzisiaj, w niedzielę, a my będziemy towarzyszyć ognistą muzyką. Atenção, galera! Vem aí, Shindo Pato chegando! Mostrando funk com samba, o swing, uma festa já vai começar! Brasil, sacou de meu povo. Część z naszych radosnych słuchaczy pewnie będzie odpoczywać w różnych częściach naszego pięknego kraju, ale może i nie tylko. Dlatego przypominamy tym, którzy się wybierają na Piemont, że na Piemoncie można piemontki znaleźć. To są takie piemontskie pamiątki. Pięknie to ścisnąłeś taką wielką mutrą. Mutra to ładne słowo. I raszpla. Mudra też. Tak, mudra, mutra, raszpla. To są takie słowa, które nie wiadomo do końca, co znaczą. Trochę odchodzą w zapomnienie, do lamusa. Myślałem, że powiesz, że nasi słuchacze odpoczywają w różnych częściach ciała. Bo to, tak, też, to tak. Też jest istotne, aby wykorzystać odpowiednio ten długi weekend. Właściwie to już jest po weekendzie. No, niemniej jednak kilka tych dni jest wolnych i naprawdę można naładować akumulatory. Ładujesz akumulatory? Ładuję, ale tak mnie prześladuje taka cicha myśl. Otóż wreszcie dzisiaj, po kilku tygodniach, muszę się pochwalić, udało mi się samemu zreperować cieknącą wodę w muszli klozetowej u mnie w domu. A dlatego, że wywiało wszystkich hydraulików i do tych, których dzwoniłem, próbowałem ich złapać, pogotowie hydrauliczne i tak dalej. Wszyscy, panie, dobra, ale pod koniec przyszłego roku. No nie, żartuję, aż tak daleko nie. Ja mówię, panie, mi tu muszla leje, woda. Będzie, kurczę, kupę kasy do zapłacenia. Nie, nie. Wkurzyłem się, sam to zrobiłem, ale nie bez przygód. Jak się okazało, wymieniłem uszczelki w syfonie, a chodziło o to, że pławik jest stary i zepsuty i to pławik nie dociskał się tam i ta woda się lała. No ale tak, widzisz, człowiek to... uczy się całe życie, jak to mówią, i ci słuchacze, którzy teraz nas słuchają, mogą wyciągnąć sobie sami wnioski dla siebie samych, że jak się leje woda w muszli klozetowej już po tak zwanym przyciśnięciu i tej porcji wody, która prawidłowo powinna tam spłynąć, to trzeba, trzeba dolać oleju, żeby no, się albo, dobrze nasmarowało. Albo ciężkiej wody. Ale już za chwil kilka porozmawiamy o innym bardzo ciekawym temacie, znaczy będziemy mówili, jak wywabiać plamy z domu. No tak. Niektórzy uczą się niestety tylko pół życia. ciekawie nazywają się niektóre formacje muzyczne, na przykład B52, ale też są takie w stylu, jak kiedyś Deserter się nazywał, na przykład SS-20, to były pociski nuklearne rosyjskie, radzieckie jeszcze ówcześnie. Są też takie jak Bromba, śmieszne te nazwy są, ale przechodząc do głębszych rozważań, na przykład w epoce jurajskiej, zapytanie o godzinę powinno brzmieć, która godzina? Zobacz, drogi kolego, jaki ten nasz piękny polski język jest zróżnicowany i ile w nim niuansów. Na przykład takie słowo wąglik. Wąglik albo węglik. Zobacz, no tak, zmiana jednej litery i do tego takiej dziwnej trochę, bo to one występują właściwie tylko w języku polskim. Wąglik, węglik, a zupełnie co innego znaczy. Już a nie na mówiąc, przykład węgliki można, no proszę. Tak, świecą w powietrzu. Nie o to chodzi, że sklep tak, z takimi węglikami nazywałby się węgliks, znając polskich przedsiębiorców. Tak, ta roszada literowa rzeczywiście może dużo, dużo zmienić, nie mówiąc już o literze prawa, prawda? Litera prawa tak. To może rzeczywiście bardzo dużo zmienić, a litera lewa niekoniecznie. No na przykład para hrabia, nie powiemy, ale para graf, powiemy, prawda? A graf, hrabi nierówny, niby te niuanse są takie z tych tytułów wynikające, bo na przykład sir po angielsku, to wiadomo, sir, sir, tam różnie się to wymawia. I teraz zachodzi pytanie, skoro para graf, to czemu nie właśnie para hrabia? Albo trójka. Fire!

ale też jest powodem wielu takich sympatycznych kiksów, a szczególnie dla obcokrajowców swego czasu. Pamiętam, w Gdańsku to było, na uniwersytecie był wielki taki dyktando właśnie dla obcokrajowców, którzy w Trójmieście przebywają, uczą się, pracują i właśnie czarnoskórzy najbardziej wesoło tutaj podchodzili do spraw, chociaż trzeba przyznać, że Azjaci także, bo na przykład było w zdaniu napisane, że zjadł obiad, tam marchewka z czymś tam, z muszczkiem. No i zaczęło się. Najpierw było z muszę, potem było z muszkę. A na końcu było już tak niezrozumiale. Setnie się przy tym ubawiłem. Podobnie pewnie zresztą autochtoni, do których przybywamy i mówimy jeszcze słabo w ich języku, my jako Polacy, też pewnie mają ubaw. Myślę, że mają być może nawet trochę większy ubaw, dlatego że my jako nacja nie należymy niestety chyba do lingwistów. Bardzo niewielka część. No, może to się trochę zmienia w tej chwili, jeżeli chodzi o, o młodych Polaków. Natomiast generalnie z tymi językami u nas nie jest chyba tak bardzo dobrze. Ale to też nie jest jakiś powód do wybitnych kompleksów, bo wystarczy pojechać do Francji i spróbować porozumieć się po angielsku. No to to jest rzeczywiście wielka sztuka, jeżeli to by się komuś miało udać. Ale to udać. Na zasadzie, proszę ciebie, Pawlaka i Kargula, tam bardziej we Francji to występuje. Nie to, żeby oni w ogóle zabronili się uczyć swoim młodocianym obywatelom języków, a szczególnie angielskiego, tylko taka niechęć sąsiedzka wynika z tego, że tu jest Francja, my będziemy i koniec, nie? No tak, ale przynajmniej dobrze rozmawiają po francusku. Tego im nie można odmówić. Tego im nie zabierzemy. Tak. No, tak jak mówiliśmy na wstępie naszego dzisiejszego spotkania, ludzie uczą się całe życie i wtedy umieją. A ci, co uczą się tylko pół życia, no to umią. zapętlenia, czyli zapętlenia. A najprościej mówiąc, wyobraź sobie takie zapętlenie, że w ogóle spróbuj napisać list do rąk własnych. No ale to mówisz a propos tej piosenki, którą przed chwilą zaprezentowaliśmy? Nie, ona mnie natchnęła. Natchnęła mnie po prostu do tego, że jeżeli pisze się list do rąk własnych, tymi własnymi rękoma pisząc, to jest to zapętlenie z pewnością. No, no oczywiście, to jest pętla pętel. Tak, pętla pętel, dobra. Słowa tej piosenki, którą tutaj przed chwilą razem wysłuchaliśmy, słowa tej piosenki są dostępne na naszej stronie www.pl i myślę, że to jest świetna piosenka do nucenia sobie pod nosem w czasie grillowania, bo przecież majówka to jest wielka, wielka premiera grillowania, cała Polska grillem stoi. Tak, grilluje się, dymi. Słuchaj, jest taka sprawa, a mianowicie Patrick Smith wystąpi w Dolinie Charlotte. Czy się wybierasz? Tak, no oczywiście. No, Patrick Smith to jest jedna z moich ulubionych artystek. Tutaj troszeczkę żartujemy sobie. Chodzi oczywiście o Patti Smith, wielka królowa rocka, czy też może punk rocka, jak to woli, czy też może awangardy nowojorskiej. Genialna artystka, wszystkich serdecznie również zapraszam, zwłaszcza, że to wakacje, sierpień, więc można połączyć jedno z drugim. Ale wróćmy do, może nie wybiegajmy tak daleko w przyszłość, bo ty masz takie inklinacje właśnie, że tutaj przecież majówka, lubię to ważny temat. Wiesz? No tak, no ale przecież można przewidywać na 3 godziny do przodu, a nie 3 lata do przodu, prawda? No też można, tylko że wiesz, jak zwiedzą się ludzie, a jest ich dużo, na szczęście w naszym pięknym, kochanym kraju, to potem może być cinko z biletami, bo Dolina Charlotte się nie rozciągnie przecież, chyba że jakieś ruchy górodwórcze. No chyba, że jakiś nowy lodowiec nadejdzie i troszeczkę ją tam rozciągnie. Na samym początku naszego spotkania poruszyłeś bardzo ważki temat, jak wywabić plamy z domu. To jest właśnie ciekawe, jak wywabić plamę z domu. No najprościej chyba zadzwonić w rynnę i wyciągnąć ją przynajmniej na 5 minut z domu, prawda? Ale można też na przykład zaprosić ją na kawę i ona wyjdzie z domu. No na kawę, albo na kawę, albo na ławę. jak wywabiać plamy z domu. O tym rozmawiamy. Witamy wszystkich tych, którzy właśnie włączyli radioodbiorniki i mogą słuchać w trójce audycji Przeminęło z wiadrem. Krzysztof Siemak, Paweł Paulus Mazur. I rozmawiamy właśnie o wywabianiu plam z domu. Ja myślę, że wbrew pozorom dzisiaj być może mamy spore grono słuchaczy, mimo że pora taka trochę dziwna, trochę szarzeje na dworze, ale trochę jeszcze nie. Tak zwane długie grille. Więc właśnie, bo no tak jest mniej więcej, dochodzi czwarta, no tam jeszcze to jest trochę przed czwartą. Natomiast to jest już najwyższa pora, żeby wstawać i rozpalić tego grilla, żeby już można było na śniadanie ten pieczony boczek czy pieczoną słoninę przygotować. Na przykład. Mniam, ale powiedziałeś już koniec z tym niejedzeniem. Ale właśnie tak jeszcze mi się nasunęło pytanie, czy plama oleju z głowy również zostawia ślad w kalendarzu, jak sądzisz? Myślę, że na pewno, jeżeli wytrzemy, jeżeli włosy zmieniają kolor z ciemnego albo z jasnego na taki bardziej szarawy, no to jest ewidentnie ślad w kalendarzu. Można tak, sobie z tych włosów zrobić oczywiście. Ja jestem za równouprawnieniem, jestem jak najbardziej, jeśli chodzi o płcie. Jak wszyscy wiemy, mamy w Polsce dwie płcie i czy płci, by powiedział na przykład profesor Miodek, czy coś. Kobieta i mężczyzna, dziewczyna i chłopak. Ale zobacz, jak już na przykład jest temat zwierzątek, suczka, bokserka, nie? To w sumie taki damski bokser, nie? No tak, chłopak, dziewczyna, kobieta, mężczyzna, a pomiędzy nimi grill. I grill gipsem. O właśnie, bo z czego można zrobić grilla? No są takie najprostsze, właściwie tam, nie wiem, jakaś kawałek jakiejś puszki, trzeba zrobić tak. Dziurki, żeby dochodziło powietrze, tam można na wierzch... Można karbidu trochę włożyć, żeby podymiło. Taki byłby wtedy ekspresowy grill. No parę drutów, z których można uczynić taki... prymitywny tak. Ruszt, ale to jest ważne, żeby na tym ruszcie coś położyć, czy to marchewkę jakąś, czy półziemniaka, czy... Byle się nie ruszało innego. Na wszystko właściwie można grillować, ale są też takie grillowania. Są takie bardziej profesjonalne. Na przykład widziałem ostatnio w ogrodzie u sąsiada taki wielki grill z betonu. Właściwie taki piec ogrodnika, można by rzec. Tak. Ale to jest pytanie. To jest pytanie, czy w grillach z betonu chyba nie ma prawdziwej miłości. The time has come when we may run to the hills, the mills in search for a thing we call fun. But we've got to get it on so we can live long, grow strong and truly belong. To a race or equal, the creator will never, never need a sequel. We ask you all to join us in the universal prayer of every man and woman. Prince of Peace, won't you hear my plea? Ring your bells of peace, help loving never cease. Prince of Peace, won't you hear my plea? Ring your bells of peace, help loving never cease. Yeah. Pushing and a shoving and you're killing all the love. Pushing and a shoving and you're killing all the love. Pushing and a shoving and you're killing all the love. Is a trust that we never had before. I run along a road and not knowing where I'm going. I'm planting up the seeds and not knowing what I'm sowing. Need sense in the direction of sense. Sitting in the middle as Brock off the fence. I want to run and hide but the world's too small. So if I have to play, I beg you pass the ball. For peace in the universe we need to rehearse. You see the hearts made the world and the world is a curse. Now need a rest from a world too good at killing. The international arms dealer chilling and a willing. The world she has enough for every man's need. But man's always killed to satisfy the greed. Is there any way out, or do they just drop it? Selling twisted technology to those who ain't got it. Prince of Peace, won't you hear my plea? Ring your bells of peace, help loving never cease. Prince of Peace, won't you hear my plea? Ring your bells of peace, help loving never cease. Yeah. Earth is the power of a solid peace. face. With respect and overstanding, see the war and can cease. Hatred, silence, noise, violence. Seek another way, more than missiles need guidance. Peace is the way that we're gonna survive. The choice is now. Being alive, the leaders have no answer, see they're just as confused. Rapping in the rhythm, but the rhythm's been used. Thoughts need an amplifier for them to get higher. Become our own producer instead of just a buyer. I call a grand nation, a meeting of the people. Well, if it don't drop, well then we call a sequel. Thoughts rain down, so I make a compilation. It's a universal label and it's used for this occasion. You say we're dreamers, we're not the only one. I'd rather have a dream than a nightmare to come. Rozmawiamy o tym, jak wywabiać plamy z domu, ale też naszła mnie taka myśl właśnie przed chwilą, że przecież jest jeszcze wiele białych plam z historii Polski do wywabienia. No tak, ale jak ta myśl ciebie znalazła? Bo... Słuchaj, chodziła, krążyła i pustą głowę znalazła. Przez chwilę miałem pustą tą głowę. Teraz jest pełna tych właśnie myśli na temat tego, jak wywabiać, ale... Przy okazji przyszło mi do głowy też, że takie słowo polskie, wieszak, dyskryminuje wieszaczkę. Dlaczego jest to forma męska? Dlaczego nie mówisz podaj wieszaczkę? No, ale... Tylko się mówi wieszak, nie? No jest jeszcze rodzaj nijaki, wieszadło. Ojejku, to jest takie filozofowanie, tak to się nazywa potocznie, bo oczywiście żadnym filozofowaniem to nie jest. Natomiast co warto przypomnieć, bo zaraz mi umknie, bo teraz znowu ta myśl, może nie ta sama, ale jednak zawsze jakaś, do mojej pustej głowy tutaj zakołatała. Mamy ostatni dzień kwietnia. I warto przypomnieć, a właściwie jest to w naszym obowiązku, aby przypomnieć, chociaż nie wiem, czy Czy jest sens, chciałem powiedzieć. Oczywiście sens jest zawsze, natomiast być może wszyscy o tym pamiętali w porę. Chodzi mi o pity. Mamy ostatni dzień kwietnia, także to już naprawdę jest ostatnia szansa, aby dopilnować tego. No, przypominam, może nie bez kozery, bo przecież zawsze może okazać się, że jakiś niedźwiedź dopiero teraz się obudził. No, powinien się obudzić. A miał firmę, pożeranie os na przykład, tak. Tak. powinien się obudzić dużo wcześniej, ale może dzięcioł w porę nie zapukał w drzewo. Nieważne, to tak, wszystko no, niedźwiedź obudził się być może przed chwilą, więc tak. Włączył radio, o fajnie, przeminęło z wiadrem, drapie się w głowę, a my mu mówi, a pit, a opodatkowałeś futro? Tak, czy zrobiłeś to, chłopaku, czy masz dalej pazury? No właśnie. Czy masz... I on by zgłupiałby, tym bardziej jakbyśmy to powiedzieli do niego po węgiersku. Ale teraz wróćmy na chwileczkę jeszcze do tych pitów, bo jest dużo przedrostków, przyimków i w ogóle język polski to jest pełne bogactwo, bo na przykład zobacz, same pity to nie wszystko. Jest na przykład takie słowo napity, upity, przepity. I to, ale wiesz, takie... to wszystko tyczy się pitów. No tak, no to są takie właśnie typowe skojarzenia związane z długą, wielką majówką. You just drive you cold, cause one month you don't stop the show. Little Mary's bad, in these streets she done ran ever since when the heat began. I told a girl, look here, calm down, I'ma hold your hand to enable you to peep the plan, cause you was quick to learn. And we can make money to burn if you allow me to lay this game. I don't ask for much, but enough room to spread my wings, and the world finna know my name. I don't ask for much these days. It's jeżdżę samochodem do pracy, załatwiać sprawy, wozić dzieci i tak dalej, do szkoły, ze szkoły, ale jedna sprawa mnie zastanawia, ponieważ zainstalowałem sobie... To nie załatwione pewnie. To też. Zastanawiam, a mianowicie trójkę zainstalowałem sobie jako radio, które zawsze mi się włącza po włączeniu sprzętu w aucie, jak jadę, ale czasami jak przyspieszę, za bardzo przyspieszę, albo nagle zwolnię, że tak powiem, po hamulach dam, bo wyjechała pani z telefonem w ręku i jeszcze malująca się, jedząca coś na raz... I wtedy dochodzi do mnie taka rzecz, że przeskakują mi na inne stacje. I proszę sobie wyobrazić, że to jest tak przewidywalne, te wszystkie audycje radiowe są takie naturalne, takie piękne, przecież one, wiadomo, że pani powie za chwilę albo pan, o, to był zespół X, a wokalistą jest ten, ochy, echy do tego się pododaje i już jest audycja zrobiona. I to jest badziew, najgorszy badziew, jaki może być, ta przewidywalność, te wszystkie audycje, wszystko jedno, jakie, czy o gospodarce. Co to w ogóle za słownictwo? Co to jest za słownictwo? Tutaj jakieś hamule, tutaj jakiś badziew, ja naprawdę, drogi Pawle, no tu mnie zaskoczyłeś. Ktoś musi być tym flapem, Flipie, ale tak, do czego zmierzam? Ale bo co to jesteś, jest ważne, jesteś tym, tym takim kamieniem milowym, który niesie rzeka i ten kamień tak pogłębia te koryto polszczyzny? I tak uważam, że społeczeństwo mamy skostniałe. I tak samo, jakie społeczeństwo, takie stacje radiowe. Na szczęście radio publiczne dopuszcza do istnienia takich audycji jak nasza. Gdzie... No i nie tylko takich jak nasza. Nie tylko, oczywiście. W Trójce jest mnóstwo całych. Właściwie całe... są same wspaniałe audycje. Ja powiem szczerze, Grześka Hoffmana na przykład audycję bardzo lubię. Agnieszki Szydłowskiej. Ja mam swoje audycje, które jak tylko mogę, to słucham na żywca i to jest fajne. Ale co to znaczy na żywca? Na żywca, czyli jesteś, po prostu... Czy ty jesteś wędkarzem? Tucznik. Jestem tucznikiem. A właśnie, A czy rybak, który łowi na wędkę, czy on jest dalej rybakiem, czy już wędkarzem?